geleceğim. Aksakalım oğlu oğlum, Rabbim Allah diyeceğim. Aksakalım oğlu oğlum, Rabbim Allah diyeceğim. Yusuf gibi düşsem suya, atsalar beni kuyuya, nice şeref duya duya, Rabbim Allah diyeceğim. Nice şeref duya duya, Rabbim Allah diyeceğim. Rabbim Allah, Rabbim Allah, Rabbim Allah, Rabbim Allah. Elekten sürseler beni, taş ile etseler beni, elekten sürseler beni, taş ile etseler beni, haykırıp gönlümden yine, Rabbim Allah diyeceğim. Haykırıp gönlümden yine, Rabbim Allah diyeceğim. Sürseler ya ban evine, atsalar zindan evine, haykırıp gönlümden yine, Rabbim Allah diyeceğim. Haykırıp gönlümden yine, Rabbim Allah diyeceğim. Rabbim Allah, Rabbim Allah, Rabbim Allah, Rabbim Allah. Koymuşum ben bu yola, ölüm bana düğün ola. Baş koymuşum ben bu yola, ölüm bana düğün ola. Hem başında hem sonunda, Rabbim Allah diyeceğim. Hem başında hem sonunda, Rabbim Allah diyeceğim. Ecel gelir öleceğim, ben kabire gireceğim. Melekler sual sorunca, Rabbim Allah diyeceğim. Melekler sual sorunca, Rabbim Allah diyeceğim. Rabbim Allah, Rabbim Allah, Rabbim Allah, Rabbim Allah.